बड़ा लंबा था, भारी भी था। रास्ते में अब पुलिस साथ जा रही है, लोगों का हुजूम है, गैर मामूली वाकया है, गड़बड़ बहुत है। और इधर जुमे का दिन है, आगे हफ्ते की रात आ रही है, उधर हफ्ता शुरू हो जाएगा, तो यहूदी उस वक्त कुछ नहीं करते, वो तातील का दिन होता है। तो अफरा तफरी भी है, गड़बड़ भी है। पुलिस रूमियों की है जो इंतजाम कर रहे हैं, वो मुजरिम को गोया ले जा रहे हैं शैतीर कंधे पर उठाए हुए। रास्ते में शैतीर भारी हो गया, तो किसी और आदमी ने वो शैतीर उठाया, किसको उठा लो, जब जगह पर पहुंचेगा तो उसको चढ़ा देंगे सूली पर। वो शैतीर रास्ते में उठाने वाला आदमी शमऊन करीनी था, उसका नाम शमऊन करीनी था। वो शैतीर उसने उठा लिया कि ये बहुत वजनी है, इनसे उठता नहीं है, तो उसने उठा लिया। और इसी दौरान में चलते चलते पुलिस वालों की ड्यूटी भी चेंज हो गई, पहले बदल गए और दूसरों ने आकर चार्ज संभाल लिया। अब जो नए आए पुलिस वाले, तो वो मुजरिम जो है समझ रहे हैं कि ये जो शैतीर उठाकर ले जा रहा है वो यही मुजरिम है। वहां उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने उस शैतीर को गाड़कर उसी आदमी को, शमऊन करीनी को, सूली पे लटका दिया। और मसीह अलैहिस्सलाम वहां से इधर उधर हो गए, उनका पता न चला। इस वजह से भी कि उस शमऊन करीनी पर शबी भी उनकी डाल दी गई, उसकी शक्ल और सूरत भी मसीह अलैहिस्सलाम जैसी हो। और मसीह अलैहिस्सलाम को वहां से अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और तदबीर से निकाल लिया। यहूदियों ने बहरहाल जो तौहीन और तजलील थी वो की। मसीह अलैहिस्सलाम जब ले जा रहे थे, उनके सर पर कांटों का ताज भी रखा, अलैयाज बिल्ला उनके मुंह पर थूके, ये तौहीन और तजलील करने की जितने उनसे मुमकिन था ये किया। लेकिन रास्ते में वो सूली का मकाम शहर से बाहर था, और ये शैतीर वाला वाकया भी था, पुलिस की ड्यूटी तब्दील होने वाली बात भी आई, हुजूम बहुत था, आगे सबक आ रहा था, जल्दी जल्दी ये करना चाहते थे कि इनको खत्म कर दिया जाए। इसी अफरा तफरी के अंदर ऐसा वाकया पेश आया, शैतीर भी रास्ते में शमऊन करीनी ने उठाया, उस पर खुदा ने शबी डाल दी मसीह अलैहिस्सलाम की, और उसको पकड़कर उन्होंने सूली पे लटका दिया और मसीह अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। ये अनाजील की रिवायत से ये मालूम होता। बहरहाल इतनी बात कती है, अल्लाह ने साफ सरी बयान किया है कि मा कतलू हो व मा सलबू हो, व मा कतलू हो, यकीनन कत्ल करने में और सूली लटकाने में यहूदी कामयाब नहीं हो सके, अल्लाह ने उसको उठा लिया अपनी तरफ। ये उठाना कैसा था, इसमें मिर्जाइयों ने धोखा दिया, रफा उल्लाह का माना किया, उनकी रूता भी मौत मर गए और रूह उठा ली गई आसमानों की तरफ, वो भी गुमराह और काफर हैं, मिर्जाई भी गलत माना करते हैं। और बाद दूसरे लोगों को भी इश्तबाह वाकया हुआ, पहले मौलाना मौदूदी साहब मरहूम को भी इश्तबाह वाकया हुआ था, उन्होंने भी रफा मसीह के वाकया को मुश्तबिहात में शुमार किया था और कहा कि सरी तौर पर इसका सबूत नहीं है कि उनको ऊपर जिस्म और रूह के साथ ही उठाया गया। हालांकि ये कुरान के अल्फाज नस सरी हैं मसीह अलैहिस्सलाम के रफा इलस्मा की तरफ, और उनके जिंदा रहने और दोबारा आने के बारे में कुरान में इजमालन जिक्र है और हदीस में सराहत के साथ जिक्र है। और इतनी कसरत से अहादीस हैं कि मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 से ज्यादा 150 तक अहादीस हैं, वो जो सही किताब लिखी है अत तसरीह बिमा तवातर अभी, تصریح بما تواتر بھی نزول المسیح، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، عربی میں لکھی ہے، شام سے بھی وہ کتاب تبع ہوئی ہے. 150 احادیث ہیں جن میں مسیح علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر نازل ہونے کا ذکر ہے، اور وہ زندہ ہے. اور قرآن کی وہ آیت انہ لعلم اللساء، مسیح علیہ السلام، انہ پہلے مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ مسیح قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بس قیامت کے بارے میں شک نہ لاؤ. ان کا دوبارہ نزول بخاری مسلم کی روایات میں سری صاف موجود ہے، یوشک و ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے وہ وقت بھی آ جائے گا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام تمہارے اندر حاکم، عادل، انصاف کرنے والے بن کر اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے. ان کے دور میں سوائے ایمان کی اور کوئی بات نہیں ہوگی، ملتیں ساری ختم ہو جائیں گی، ایک ہی ملت اسلام کی رہے گی. یہ موجود ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ نص صریح ہے. مودودی صاحب کو بھی اشتباہ ہوا اور غلط انہوں نے لکھا تفسیر کے اندر بھی. یہ نص صریح ہے مسیح علیہ السلام، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے قتل کیا مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم. مسیح عیسیٰ ابن مریم روح اور جسم کے ساتھ ہی ہے. مسیح روح کو نہیں کہا گیا نہ جسم کو کہا گیا، دونوں کے ساتھ. مسیح بھی وہی ہے، عیسیٰ بھی وہی ہے، ابن مریم بھی وہی ہے، رسول اللہ بھی وہی ہے. اس عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، نہ سولی پہ لٹکایا ہے. وما قتلوہ، اس مسیح ابن مریم کو، بما جسم اور روح کے جو ایک ہستی ہے اور خدا کا رسول ہے، اس کو یقیناً یہ قتل نہیں کر سکے. اللہ تعالی نے رفع اس مسیح ابن مریم کو اپنی طرف اٹھایا، اسی مسیح ابن مریم کو جو روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے. یہ تو نص صریح ہے. رفع الی السماء، اس سے زیادہ کون سی قطعی بات ہونی چاہیے؟ روح نہیں ہے نہ جسم ہے، دونوں ہیں. وہ اسی کو جو مسیح ہے، جو عیسیٰ ہے، جو ابن مریم ہے، جو رسول اللہ ہے. غلط معنی کیا، جس نے بھی کیا، گمراہی پھیلائی، اس کو اٹھایا ہے، وہ زندہ ہے. اور یہ اگلی آیت بھی آ رہی جو قرینہ دے رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، تبھی موت نہیں مرا، جیسا قادیانی مرزائی کہتے ہیں کہ سولی بھی نہیں لٹکایا ان کو، وہ مار بھی نہیں سکے، قتل بھی نہیں کر سکے، تو کیا ہوا؟ تبھی موت مر گیا، اس کی روح کو اوپر اٹھا لیا. اگر یہ روح والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ عزیزن و حکیمہ نہ کہتا. خدا کمال قدرت کا مالک ہے، روح مال جسد کے زندہ سلامت ناپاک ہاتھوں میں اس کو نہیں دیا، اٹھا لیا اپنی طرف. اور ام من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ایمان لائے گا اس پر قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے. موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف براجے ہوتی ہے، اور خود کتابی کی طرف. کتابی کی طرف اگر راجے ہو، اہل کتاب میں سے ہر ایک مرنے سے پہلے مسیح علیہ السلام کی حقیقی نبوت پر یقین کرتا ہے، لیکن کب؟ جب فرشتے موت کے نظر آتے ہیں، پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے، اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہوتا. لیکن ہر ایک کتابی، یہودی یا نصرانی ہو، مرنے سے پہلے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اوہ، ہم تو کس غلط بات میں پڑے ہوئے تھے، مسیح تو اللہ کا رسول تھا. یہودیوں نے کافر کہا، دجال کہا، ولد الزنا کہا، ان کو بھی اپنی غلطی کا اسی مرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور عیسائیوں نے ابن اللہ کہا، اور تین خداؤں میں تیسرا کہا، خدا کا بیٹا کہا، تو ان کے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اوہ، ہم تو غلط ہیں، وہ تو اللہ کا بندہ تھا. نہ بیٹا تھا خدا کا نہ خدا تھا، وہ تو انسان تھا اور خدا کا برگزیدہ رسول، مگر اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہو، ہر ایک کی آنکھیں اس وقت کھل جاتی پتہ چل جاتا. لیکن مسلم شریف کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، قبل موتی، مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے جو کتابی ہے وہ ایمان لائے گا. تو مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے، یہ نزول کے بعد ہوگا، جب وہ نازل ہوں گے زمین پر تو تمام کتابی ایمان لائیں گے، جو نہیں لائے گا وہ موت کی گھات اترے گا، ہلاک ہو جائے گا، مار دیا جائے گا. نہ کوئی یہودی زندہ رہے گا نہ نصرانی، جو زندہ رہے گا وہی جو مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے گا. صحیح. اور اس کے بارے میں 100 سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں کہ مسیح ابن مریم دوبارہ نازل ہوں. حضور کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ وہ وقت بھی آئے گا فجر روحا کے مقام سے مسیح علیہ السلام احرام باندھیں گے عمرے کا یا حج کا، حج کریں گے، 7 سال یا 40 سال وہ زندہ رہیں گے اور وہ زمین میں حکومت کریں گے، انصاف قائم کریں گے. پھر ان کے زندہ رکھنے کی مصلحت خاص طور پر دجال کا مقابلہ، دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اپنے ہاتھ سے، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، دعا کریں گے وہ فتنہ بھی ختم ہوگا، مسیح علیہ السلام اس زمین پر وفات پائیں گے، شادی بھی کریں گے اور وہ وفات پائیں گے، پھر وہ دفن ہوں گے. یہ سب باتیں نزول کے بعد ہونے والی، جب مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے آل حق میں سے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بالکل صحیح احادیث اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ وہ متواتر ہیں. 150 ان کا منکر کافر ہوگا، جو نزول مسیح کا منکر ہو مومن نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہی بات اس آیت میں بتلائی گئی ہے، فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر وہ ایمان لائے گا. اب تو ایمان لائے نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت تو یہودی دشمن ہو کر ان کو سزائے موت دلانے کی فکر میں ہو گئے. اب کروڑوں عیسائی اور موجود ہیں یہاں دنیا میں، یقیناً یہ بات نزول کے بعد ہوگی کہ اس وقت کوئی یہودی کوئی نصرانی نہیں رہے گا سوائے اس کی کہ وہ مومن، جو مومن ہوگا وہ رہے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اور قیامت والے دن یکون علیہم شہیدا، مسیح علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، میری کیسی تکذیب کی، مخالفت کی، اور نصارہ نے کس طرح مجھ کو خدا کا بیٹا بنایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور کیسی کیسی باتیں انہوں نے کی. قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے خدا کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فبظلم من الذين هادوا، بس بوجہ ظلم کرنے کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے ہیں، حرمنا ہم نے ان پر حرام قرار دی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی وبصدہم اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت بہت سے لوگوں کو وَأَخْذِهِمُ الربا اور بوجہ ان کے لینے کے سود کو وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور تحقیق اس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور بوجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے اور تیار کیا ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب لیکن الراسخون لیکن پختہ لوگ علم میں ان میں سے اور ایمان لانے والے جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے اور آفرین ہے اور تعریف کے مستحق ہیں وہ لوگ جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ اور جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اولئک یہی لوگ ہیں سنوتیہم کہ ہم دیں گے ان کو اجرا عظیما بہت بڑا اجر پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے تو کافی خرابیاں پہلے بیان ہوئی تو یہاں بھی اسی سلسلے کی بات ہے اہل کتاب نے بھی عناد کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ آپ اکٹھی کتاب کیوں نہیں لاتے جیسا کہ پہلے نبیوں کو اکٹھی کتابیں دی گئی تھی تو آپ کیوں نہیں ایسی کتاب لاتے یہ بات عناد کے طور پر ضد کے طور پر ان اہل کتاب نے یہودیوں نے کی تھی اس کا حقیقی جواب تو بعد میں آئے گا اگلے رکوع میں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اس قسم کی فرمائش کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بھی بڑی باتوں کا سوال کیا تھا یہ لوگ عنادی ہیں ضدی ہیں حاسد ہیں اور حق طلبی ان کے مزاج میں نہیں ہے دیکھو کہ انہوں نے تو یہ بھی مطالبہ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ دیں لیں اپنی آنکھوں سے جب تک کہ آپ دکھا نہ دیں ہم مانیں گے نہیں پھر ان کا جو حشر ہوا تھا اس کا اللہ نے ذکر کیا فرمایا یہ تو وہی لوگ ہیں کہ واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی یہ بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے پھر اس کا جو حشر ہوا پھر عہد کو توڑنے کا ان کا شیوا تھا عہد کرتے تھے پھر اس کو توڑتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا اور ناحق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا اور پھر آخر میں ان لوگوں نے حضرت مریم پر بھی بہتان باندھا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط بات کی مریم کو تو زنا کے ساتھ متہم کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ ولد الزنا کہا اور ان کی شدید مخالفت کی اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی سو اس میں ناکام ہوئے لیکن یہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نہ قتل کر سکیں نہ سولی پہ لٹکا سکیں ان کے لیے تو معاملہ ہی مشتبہ ہو کر رہ گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف اور ان کو ناکام بنا دیا ان کو پھر مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی طرف اشارہ فرمایا جب وہ آئیں گے تو کوئی بھی اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ میں سے ایسا نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لائے صحیح طور پر، نہیں لائے گا تو ہلاک ہو جائے گا. یہ سب خرابیاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بیان فرمائی. اور پھر ان آیات کے اندر اہل کتاب خصوصاً یہود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو ان نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا دی اور عذاب میں مبتلا کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبظلم، کہ ظلم نکرہ ہے، اسی قسم کے بے شمار جرائم کرنے کی وجہ سے، ظلم بڑا ظلم، بڑی زیادتی، یہ جتنی باتیں شمار کی گئی ہیں ان میں سے ایک سے ایک بڑھ کر زیادتی والی ہے. تو فرمایا بسبب ظلم کرنے کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، آدھو یہودی کہلاتے تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ان بے شمار جرائم کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام قرار دی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں. پاک چیزیں ان کے لیے حلال تھیں لیکن اللہ نے بطور سزا ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان کے لیے کہ یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے. یہ حلال اور کسی چیز کو حرام کرنا، یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اس چیز کے اندر کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالی شریعت میں اس کو حرام قرار لے، یہ تو ہماری شریعت میں بھی ہے کہ بہت سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، تو وہ اس لیے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ ان کو حرام قرار دیا جائے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مضر ہیں، یا تو جسمانی طور پر مضر ہیں اور یا روحانی طور پر مضر ہیں. جیسا کہ تمام محرمات کی تہ میں یہ بات پائی جاتی ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الدواء الخبیث، زہر جو ہوتا ہے مثلا سینکیا وغیرہ یا رس کپور، دار چکنا وغیرہ یا دوسرے جتنے زہر ہیں، تو آپ نے منع فرمایا، دواء خبیث فرمایا اس کو، زہر کو اس کے ذریعے علاج نہ کیا جائے، اس کو نہ استعمال کیا جائے، نہ کھایا جائے، وہ دوائے خبیث ہے. تو خبیث کا معنی یہ ہے کہ وہ مضر ہے، کہ اس سینکیا جو آدمی کھائے گا تو یقیناً وہ اس کے اندرونی نظام کو درم برم کر کے رکھ دے گا. سینکیا چونکہ انتہائی درجے کا گرم ہوتا ہے اور ساختوں کو خراب کرتا ہے، میدے میں پہنچے گا فوراً زخم ڈالے گا، جگر میں جائے گا پوری زخم کر دے گا، خون جاری ہو جائے گا، مسانے میں زخم پیدا کر دے گا اور ورم پیدا ہو جائے گا جسم میں، دوران خون درم برم ہو کر آدمی ہلاک ہو جائے گا. تو یہ چونکہ مضر ہے انسان کی جسمانی صحت کے لیے، تو ایسی چیزوں سے منع فرمایا. یا روحانی طور پر وہ چیز مضر ہوگی، جیسا کہ مردار، خنزیر، غیر اللہ کی نظر و نیاز کی چیز اور بہتا ہوا خون، دم مسفوح، وہ جسمانی طور پر مضر ہے اور یہ باقی چیزیں روحانی طور پر مضر ہیں. اور اسی طرح جتنی بھی محرمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی لیکن گدے کے گوشت سے منع فرما دیا، یہ مضر ہے. کیونکہ اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں. جو گدے کا گوشت کھائے گا بلید و تباہ ہو جائے گا, گدا جیسا ہے ویسی صفات اس میں پیدا ہوں گی. یہ جتنے بھی درندے ہیں حضور نے کیوں منع فرمایا, گیدڑ, ریچھ, بلی, کتا وغیرہ, تمام درندہ جانور, جو آدمی ان کو کھائے گا اس کے اندر ان جیسی صفات پیدا ہوں گی. جو قومیں کھاتی ہیں یہ چیزوں کو ان کے اندر یہی کچھ ہے, لوٹ گسوٹ, نوچ مار, قتل, مار داڑ, یہی چیز پائی جاتی ہے ان کے اندر. جو ان چیزوں کو کھائیں گے ویسا ہی اخلاق پیدا ہوگا. شیر, چیتا, ریچھ وغیرہ یہ سب حرام ہے ہماری شریر میں, جو کھائے گا ویسی ہی صفت اس میں پیدا ہوگی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کے مسلے پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا, اگرچہ رنگا ہوا ہو شیر کا یا چیتے کا جو مسلح بناتے ہیں چمڑے کا پاک ہے, لیکن آپ نے اس پر بیٹھنے کو ناپسند فرمایا. اس لیے جو آدمی اس پر بیٹھے گا اس کے اندر یقیناً تکبر پیدا ہو. چیتا ایسی چیز ہے, سخت درندہ جانور ہے اور بڑا مغرور, کہ جو اس مسلح پر بیٹھے گا اس کی طبیعت میں غرور پیدا ہوگا, ناپسند کیا گیا. اگرچہ پاک ہے, اس کے برخلاف بھیڑ کے مسلح پر بیٹھ جائے, اونٹ کے مسلح پر, گائے کے چمڑے کے مسلح پر بیٹھ جائے, بہت اچھا ہے, مناسب ہے. لیکن شیر اور چیتے کے مسلح پر بیٹھنا پسند نہیں فرمایا. ابو داؤد شریف کی روایت میں تصریح سے یہ بات موجود ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے اخلاق کے لیے مضر ہے, اس سے تکبر پیدا ہوگا. تو کئی اب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی جو نظر و نیاز ہوتی ہے اس کے کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ ما احل بھی لغیر اللہ, خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے ہمارے لیے. اللہ کے سوائے کسی غیر کے تقرب کے لیے جو نیاز دی جاتی ہے اس کا کھانا مسلمان کے لیے, مومن کے لیے حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس سے روحانی خرابی پیدا ہوتی ہے, روحانی نجاست پیدا ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کی روحانیت والے لوگ اس کو محسوس کر لیتے ہیں, عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی یہ بات. تو اس سے روحانی نجاست پیدا ہوتی ہے, روح ناپاک ہو جاتی ہے آدمی. ورنہ وہ نظر و نیاز کی چیز یا گوشت ہوگا یا جانور ہوگا یا مٹھائی ہوگی یا دودھ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی, لیکن اس کے کھانے سے روح ناپاک ہو جاتی ہے. یہ روحانی طور پر مضر ہے. خنزیر کا کھانا کیوں حرام قرار دیا گیا؟ ظاہر ہے کہ گندگی کھانے والا جانور ہے, وہ گندگی کھاتا ہے. تو گندگی کھانے والا جانور اگر انسان کھائیں گے تو گندگی ان کے مزاج میں پیدا ہوگی, اور بےغیرت بھی ہے وہ جانور, بےغیرتی بھی پیدا ہو جائے گی. سکھ اور انگریز خنزیر کھاتے ہیں تو بڑے بےغیرت ہیں, انتہا درجے کے بغیرت لوگ, ان کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہوتا. اور یہ اس جانور کے کھانے کا اثر ہے, بغیرتی بھی پیدا ہوگی اور نجاست بھی پیدا ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جلالہ جانور, جو گائے بھیڑ یا یہ مرغ بھی گندگی کھانے لگ جائے جلالہ ہو جاتا ہے, جب تک کہ اس کو باندھ کر 10 دن تک, اور مرغی کو ایسی مرغی کو 3 دن تک باندھ کر پاکیزہ غذا دے کر اس کی حفاظت نہ کریں, اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم کھائیں گے تو ویسی گندگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی جیسی اس جانور کے اندر تھی. تو یہ حرمت جو ہے یا تو آتی ہے اس وجہ سے کہ مصلحت کی خاطر, جیسا اللہ نے فرمایا آگے اگلی صورتوں میں آتا ہے حلت لکم بہیمت الانعام, اگلی صورت کے اندر حلال حرام کا بھی بڑا تذکرہ ہے, اور طیبات کو حلال قرار دیا گیا ہے اور خبائش کو حرام قرار دیا گیا ہے, جن کی وجہ سے روحانی یا جسمانی کسی قسم کی خباثت پیدا ہو سکتی ہو ایک انسان کے اندر اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا. جانوروں میں فرمایا بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہیں، مویشی ان کا گوشت بھی دودھ بھی سب پاکیزہ ہوتا ہے، ان کا مزاج بھی بالکل انسان کے مزاج کے مطابق ہے، مضر نہیں ہے بلکہ مفید ہے. ان کو حلال قرار دیا گیا کہ ان کو ذبح کر کے شرائط کے ساتھ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے مفید ہے. لیکن درندے وغیرہ اور نوچ چیر پھاڑ کرنے والے پرندے ہوں یا درندے، سب کو حرام قرار دیا گیا کہ جائز نہیں ہے. تو ایک تو حرمت اس وجہ سے آتی ہے کہ اس کے اندر مصلحت ہے، اور دوسری حرمت یہ جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے یہ اس وجہ سے ہے بطور سزا کا. بنی اسرائیل کو خدا نے سزا دی کیونکہ یہ ایسی شرارتیں کرتے تھے، بے حد جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، تو اللہ نے ان پر احکام بھی سخت نازل فرمائے. توبہ کا مسئلہ بھی پہلے گزر چکا ہے، اتنے نبی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ شرک سے بعد میں نبی خدا کا سمجھا رہا ہے کہ خدا کے بندوں کیا کر رہے ہو، لیکن نہیں مان، ایک بھی نہیں مان. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر توبہ بھی سخت طریقے پر آئی، وہ تمام کے تمام جتنے تھے ان کو تہ تہ کیا گیا، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی، ان کو مار دو ہلاک کر دو. ہلاک ہوئے، توبہ قبول ہوئی سخت. ایسا ہی یہاں پر اللہ تعالی نے حلال اور حرام کے سلسلے میں بعض پاکیزہ چیزیں حرام کرا دی. خدا تعالی نے ناخن والے جانوروں کو حرام کرا دی، شتر مرغ کثرت سے ہوتے ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، اونٹ، ان کو حرام قرار دے دیا. اور دوسرے جو جانور ہیں ان کی چربیوں کو حرام قرار دے دیا، الا مختلطہ بعظم ہڈی کے ساتھ، آنتوں کے ساتھ جو چربی ملی ہوئی ہے وہ تو کھا سکتے ہیں، باقی گوشت کے ساتھ ملی ہوئی چربی نہیں کھا سکتے. بکری ذبح کرو، گائے ذبح کرو، حلال جانور ذبح کرو، وہ چربی نہیں کھا سکتے. کتنا سخت اور دشوار حکم تھا، یہ ان کے جرائم کی وجہ سے سخت پابندی لگا دی. اب ایک ہی جانور ہے اور اس کے بعض حصے جو ہیں وہ ممنوع قرار دی، اب گوشت میں چربی آئے گی اس کو بالکل چن کر الگ کریں گے، ایک ذرہ بھی اس کے اندر نہ آنے پائے ورنہ حرام ہوگا. کتنا سخت دشوار حکم اللہ نے دیا، بعض پاک چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی، یہ بطور سزا کے تھی، اللہ نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ لو ایسے سخت احکام کی تمہاری اوپر پابندی ہوگی. وہی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام قرار دی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی، اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں یہ روکتے تھے، منع کرتے تھے. حضور کے زمانے میں بھی یہود کا اور نصارہ کا یہی حال تھا، اس کے بعد کی صدیوں میں بھی یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے. یہود اور نصارہ جتنے لوگوں کو ہدایت سے روکتے ہیں، کوئی فرقہ، کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں، ہر سازش سے یہ لوگوں کو رائے راست سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ کوشش لوگوں کو رائے راست سے روکنے کی یہود کی ہے اور نصارہ کی ہے، حنود تو بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں اور دوسری قومیں میں. کتابیں یہ لکھتے ہیں اور تخلیق یہ پیدا کرتے ہیں، پیسہ دے کر یہ، سازش کر کے یہ، عورتیں دے کر یہ، ہر طریقے سے یہ رائے راست سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپتالیں بنائیں گے تب بھی لوگوں کو روکنے کے لیے، ہدایت سے گمراہ بنانے کے لیے جو بھی صورت اختیار کریں گے، بڑی بڑی دور کی سکیمیں بنائیں گے کہ لوگ کسی طرح قرآن سے دور رہیں. اور آخری دور کے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے دور رہیں، متنفر رہیں، لوگ ہدایت کے قریب نہ جائیں. آج بھی یہی حالت ہے. تو بوجہ ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے بہتوں کو اور بوجہ ان کے سود لینے کی، حالانکہ اس سے منع کیا گیا تھا کہ سود نہ کھانا، سود لینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ پہلے بھی کھاتے تھے راج بھی کھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ یہی لوگ زیادہ سودی کاروبار کے زیادہ موجد ہیں، یہ بینکاری سسٹم بھی یہودیوں نے قائم کیا دنیا میں، لوگوں کو عادی بنایا سود کھانے، سود خواری کا نظام انہوں نے جاری کیا جا رہا، پہلے بھی یہی تھا، اللہ نے فرمایا منع کیا گیا تھا سود نہ کھانا، پہلے بھی نبیوں کی شریعت میں ممانعت تھی سود نہیں لینا، لیکن انہوں نے سود بھی کھایا، اور اس کے علاوہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے پر انہوں نے کھایا، ہر دھوکے اور فراڈ سے، جیسا کہ پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ عربوں کے مال کو کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کا مال تو جس طریقے سے ہمارے ہاتھ لگ جائے تو جائز ہے ہمارے لیے، یہ تو جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے مال کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، 100% جھوٹ کہتے ہیں، کسی کا مال ناحق کھانے کی اللہ کے دین اور شریعت میں اجازت نہیں ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قطعی حکم ہے خدا کا، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، حرام کام ہے، جائز نہیں، لیکن یہ لوگ کھاتے ہیں، پھر طرح طرح کے جھوٹے ہیلے اور بہانوں سے کھاتے ہیں، طرح طرح کی رسومات باطلا کے ذریعے کھاتے ہیں، مرنے کی کوئی رسم بنا لی ہے، کوئی خوشی کی رسم بنا لی ہے، کوئی جھوٹے تعویذ گنڈے دے کر کسی طریقے سے قابو کرتے ہیں، کوئی سحر کرنے کے ذریعے قابو کرتے ہیں، بیسیوں طریقے بنائے ہوئے ہیں، وہ اس طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناک طریقے پر، یہ فرمایا اللہ تعالی نے، تو یاد رکھو ہم نے تیار کر رکھا ہے جو کفر کرنے والے ہیں ان میں سے عذاب علیم، جو کفر کرنے والے ہیں عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے، وہ خدا کے ہاں مجرم ہیں اور وہ پکڑے جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ تو حال تھا ان کا، لیکن جو لوگ انصاف پسند ہیں اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، چنانچہ دوسری جگہ بھی لیسو سواء، سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں سارے کے سارے برابر نہیں ہو سکتے، ہاں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پرست ہوتے ہیں، آج بھی ایسے اکے دکے آدمی یہود میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی، ہنود میں سے بھی، تمام باطل پرستوں میں سے وہ نکل جاتے ہیں، حق کو قبول کر لیتے ہیں، تو فرمایا لیکن پختہ کار علم میں جو لوگ ہیں ان میں سے، حضور کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن سلام تھے یہودیوں کے بڑے عالم، اور ان کے کچھ اور رفقا بھی تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا، ہدایت قبول کی، پختہ کار لوگ جو ہیں علم میں، اور مومن ایمان لانے والے وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے قرآن کریم، خدا کا دین اور شریعت، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، کیونکہ ایمان تو سب پر رکھنا ضروری ہے، تمام کتب سابقہ اور تمام انبیاء، تمام شرائع الہی، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگرچہ عمل صرف اسی شریعت پر ہوگا جو ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، لیکن ایمان اس پر رکھنا ضروری ہے، سابقہ کتابوں پر اس پر بھی ایمان رکھنا